سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سورة حم ميم مؤمن یا سورة غافر دا قرآن حکیم پدے موجود ترتیب کے سلوی ختم سورت دے پنازل دو کے پرش پیتم سورت تے پست سورت الزمرنا نازل شوے دے سنگ سے پترتیب مصحفی کی داغینا پست نو پر نزول کیم داغینا پست دارا روان و سورتو ندی دی و وارو سورتونو تا حوامیم بیلیشی زوات و حمیم و تا بیلیشی آل و حمیم و تا بیلیشی تا دی سورت دعوة دا فدعو اللہ مخلصین اللہ الدین نمخ کی سورتونو سر دا دی ربط و جوڑ دا دے دمخ کی صورت پاخر کی تیر شو و تر الملائکہ تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق. قیامت میدان کی بتوین ملائکہ دا اللہ پاک دا عرش نہ چاپیرا دا اللہ پاک تسبیح او دا حمد ببیانی یسبحون بحمد ربهم. دی صورت کے اللہ فرمائی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. نمخ کی صورت پاخر کی تیر شو وقیل الحمد للہ رب العالمین دی صورت کی ہوئی د کمال صفتنا اللہ لذکری چی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دنیا کی یو بہترین کتاب نازل کرے دے دا کار دا اللہ دے رب العالمین. دا دی صورت نا درین باب شروع کی گی دا سلورم حصے دا قرآن او پدی کی وہ صورتو ندی دا صورت سبانا سلورم حصہ شروع او اگی کی دول اسباب او پاول باب کی دری صورتو نو سبا فاطر او یاسین بیا دویم باب صافات او سواد او الزمر کیونکہ نفد شفاعت قہری مسئلہ شروع ہوا فاغی باندے دلیل عقلیہ اغی باندے دلیل نقلی دا بہتر مخلوقات عاجزی فاغی باندے ابتلاگان امتحانات او دا اغی خلاصت و صورت زمر کی نو دے حوامیمو کی وی دا اللہ نسو کو دا سے سوک نشترے جی سوک بزور اخلاص کی لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا اللہ صفات براوالی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. تو سو اجردی پا اللہ بانے زور چلی گی یعنی مخ کی صورتون کے نفذ شفاعت قہری وا فاغی بانے دلائل دوارا قسمہ انبیاء او د اولیاء او بهتر مخلوقات عاجزی و لاغی تلاگان و زمیختونو دلتوی لا اله الا هو الیه المصیر. سورت ابتدانا اللہ عظمت فکر کی دخبل کتاب دے توی عظمت تا قرآن یا تعریف تا قرآن یا توصیف تا قرآن او یا ترغیب للقرآن دا مومنانو پدرونو کی دخبل کتاب سرمین و محبت پیدا کی سزما کتاب سرمین او کی ذکر دا مانا دل کرے دے دا دنیا خلق کمزور دے زور ورے ما دا دنیا مخلوق نپوئیے گی زپوئیے گا ما مخ کی وستان خطائے شوی اس خبر ندا اللہ وی غافر الذنب را روان وقت کم تا کمزور نقابل التوب کنا فرمانی دی وکړو شدید العقاب نمونی به وګوري او دا اللہ ډیر لوی لوی احسانات دی لہذا لا اله الا هو الیه المصیر. دا تعریف دا قرآن او عظمت دا قرآن اشاره دی ته دا پدی حوامیم کې دا را روان سورتونه ار سورې دی و سورتونه دی سورت احقاب تر ختمیږي او په هر یو صورت کې الله عظمت ذکر کوي تعریف ذکر کوي د خپل کتاب تحامیم نرستو او دا ټول په حوامیم باندې مشهور دي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت ته هغه فرمایي لکل شیء لباب دا هر یو شی د پاره یو لبابي یو خلاصي یو مغز یو نچوړي هو لباب القرآن یو لباب د قرآن دا سورتونه دی حوامیم سبعه چې وتوي د دې حوامیم سبعه دا ټول قرآن خلاصه په حقیقت کې نو د دې خلاصه سورت فاتحه ده او د فاتحه خلاصه په دې آیات کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کوم دعوه ده فدع الله مخلصین له الدین. دویم یو روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحوامیم دیباج القرآن دا حوامیم و قرآن کی دا دیباج القرآن دا دا قرآن کریم ریخم دی دا قرآن دا سدے لگے او کپڑا والا تشبید مثال ورکی آو پدی کی دا حوامیم دا وسرتون دا سدی لگے ریخم پا کپڑا کی اگر دا طول نا بہتری او در طول انه نرمی در طول انه نازکی او در لر نو تخلق گولو ناغ ریخمو بانی نظر لگی پاقی که چمکم ده و پاقی که نزاکتم ده. نو الحوامیم و دیباج القرآن دا در طول قرآن ریخم دی. حدیث که راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی الحوامیم و سبع حوامیم داودی و ابواب جهنم سبعتون او د جهنم دروازې مودي یعنی داغي و نمونه دي که تاسو تخیالي قران کې زي په ځای راځي جهنم دا یو دي حطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده لظا سعير جحيم دا نمونه دي د جهنم دا دغه تعبیر کیږي په ابواب سره دا دروازې دي په حقیقت کې نو یو دروازه بای مثلا جهنم او بل دروازه بای جحیم او بل دروازه بای حطما او بل دروازه بای لزا او بل دروازه بای سقر او بل دروازه بای حاوی حاویا او بل دروازه بای سعیر او لکل باب منهم جزء مقصود دا هر دروازه لپاره دا خلق مقرر دی. په دې دروازه باندې به یهودی په دې دروازه به نسوارای په دې به مشرکانی په دې به دار دروازې د بار خپل خپل خلق دی. نو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تجیئو یوم القیامه دا حوامیم د قیامت پر ورځ باندې براشي او یو یو صورت د دې حوامیم دا به په یو دروازه کې ولاړي او دا اعلان بکی چې لا يدخل النار من آمن بی و یقرؤنی ورته نن نشیت له هغه څوک چې په ما باندې ایمان راوړی او زی په دنیا کې لوستم و حوامیم دی او و دروازی دی جهنم او په هر دروازه کې با یو یو صورت ته دی حوامیم نو لاړی او دا بوي چې لا يدخل النار نن دی جهنم تا اور ته نشیت له نه جهنم تا او نه جهنم تا او نه لزا تا او نه سقر تا نه هویه تا په یو دروازه باندې سوک نشیت له سوک من امن بی و یقرونی چا چې په ما باندې ایمان راوړې دی په دنیا کې لوستې مقرآنی الحوامیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لكل شيء ثمره، د هر یو شي لپاره میوه ده میوه، و ثمره القرآن او ثمره او میوه د قرآن، ذوات حامیم وی د قرآن حکیم میوه چې ده نو هغه دا اوس سورتونه دي، هغه چې په هغې کې حامیم راځي ذوات حامیم. چا چې دنیا کې دا ولوستو نو دا ښکاره خبره ده چې هغه میوه ولوسته، نو چې میوه ولوسته نو د میوه ځای ته به نه ځي. من اراده د چا چې وي دا اراده یي چې هغه دې وسرېږي د جنت په باغیچو کې، نو فلیقرأ الحوامیم، دی د حوامیم په دنیا کې ولولي. دې وجه نه یو حدیث کې مخکې تیر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، کله چې تاسو جنت ته باغیچو نه په یو باغیچه باندې تیریږئ نو تاسو لږ وسرېږئ باغې کې. نو جنت ته باغیچو نه باغیچه په دنیا کې قرآن دی. پیغمبر وی د چا چې دا اراده چې زه په جنت کې او د جنت په میوو کې او په باغونو کې وسرېږم، او باغونه داسې دي چې حصان مخصبات، هغه ډېر ښایسته دي او بالکل تر و تازه دي، نو هغه دې وي قرآن کې فلیقرأ الحوامیم، هغه دې حوامیم ولولي. حوامیمو کې تاسو وګورئ عظمت ته قرآن دی، حوامیمو کې مسله د توحید ده، حوامیمو کې د مشرکینو د شبهاتو جوابونه دي. حامیم الله پوهیږي په معنا ردی حروفو، دا حروف مقطعات دي او د متشابهاتو نه دا مشهوره خبره ده، اگر چې خلق به کوي معنی یا تعبیرونه خو هغه ځکه مناسب نه دي چې د هغې نه څوک نه دي خبره، او دا د الله راز دی په قرآن کې. لومبی خبره د قرآن عظمت، تنزیل الکتاب، رالیږل دی کتاب، من الله العزیز العلیم، دا الله د طرف نه دی چې هغه غالب دی او پوه دی. العزیز هغه نه څوک تپوس نشي کولی، العزیز د هغه په کارونو کې څوک کار نشي ساتلی، العزیز هغه د مقابلې په نیت باندې څوک نشي راوتی میدان ته. الذي لا يرام جنابه، نه الله وی رالیږل د قرآن زما د طرف نه دی، او زه داسې ذات یم چې زورور یم، العلیم او پوه یم. قرآن د انسانیت ته مصلحت ته پاره دی، نو الله د مخلوق په مصلحت باندې ډېر ښه پوه دی. که د هر چا سره د هغه تعلق وي، که عربي او که عجمي، که توري او که سپینې، د هغې د منځ خبرې او د هغې په منځ کې چې کومو خبرو ته ضرورت دی، نو الله پرې ښه پوه دی. غافر الذنب وقابل التوبې، بخونکی دی د ګناهونو، قبلونکی دی د توبو. غافر الذنب دی تعلق د ماضی سره دی، تیره شوې زمانه. که انسان نمخ کې خطا او ګناه شوي، نو الله هغه ته وایي غافر الذنب، ته پروا مه ساته، ستا تیر شوي ګناهونه به زه معاف کړم. که را روان وخت کې مستقبل کې د هغه سره فکر او غم وي، نو الله وایي څه خبره نه ده، توبه او د هغې دروازه خو کلو ده. وقابل التوبې، او قبلونکی د توبې، بلکه الله مطالبه کی مؤمنانو ته وایي توبو الی الله، تاسو ټول راوګرځئ الله ته. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ترغیب ورکی چې چا توبه وسته او نیک عمل شروع کو، نو الله وایي داغه غبدی به په نیکو سره بدلی کوم. قابل التوبې، قبلونکی د توبې دی. شدید العقاب، او سخت عذاب والے دی. دا غافر الذنب و قابل التوبې، دا ترغیب دی. دو په زړه کې دا مینه واچولا چې الله به راته ګناهونه معاف کړي، را روان وخت کې به ستا توبه قبلی. نو ورپسې یې تخویف ذکر کو، شدید العقاب، دې ته ترهیب وي، یریه. قرآن کې الله دا ډېر جمع کړي دي، دا ځکه چې انسان د خوف او د رجا په منځ کې پاتې شي. یو طرف ته د الله نه یریږي، او بل طرف ته امید شته. یو انصاری صحابی زنکدنو، او پیغمبر دغه خواله راغی او تپوس ته نو کو، کیف تجدک، تو څنګه ځان مومی؟ غوی اخاف و ارجو، یریگم دا اللہ نا امید کم. پیغمبر و توی دا دو خبری چی پی اوزلو کی رالی نو اللہ پاک دغه انسان دا کمشی نا چی یریگی نا دا غی نا پا امن چی او چی دا کمی خبری دا غو امیدی دا اللہ نا ناغول ورکی پا دی حالت کی چی تا تا دا دو خبری مخی تا دی نو غافر الذنب و قابل التوب دا مخی تا کا چی اللہ غفور و رحیم دے اللہ بستا گناہونا ماف کی که مخ کی دی و کرستو دی و سرداوم چی شدید لعقاب زلکی بده یر رشی زد تاول خاون دا احسانات دی زل من زد تاول زل قوة خاون دا قوت دی خاون دا احسانات دی خاون دا طاقت دی اللہ صح عذاب والا دی او سور احسانات تا سر کری دی دا غدیر قوتون دی و دیر طاقتون دی دنیا طاقتور خلق قدر مختز مکنن لرکلو زد تاول خاون دا طاقت تے خاون دا قوت تے و خاون دا احسانات تے لا الہ الا ہو نشتا لائق دا بندگے سوا دا غنا الیہ المصیر او دے اللہ تری واپس گر دے دل تے دعوی ذکر کرنا او نتیجے ذکر کرنا تا قرآن عظمت چو دا اللہ بندہ دا سی کتاب را گئتا تا دا سی خط را گئتا تا چی دا اللہ را طرف ندے زور ور دے پو دستا پا حال بانے غافر الذنب و قابل التوب انسان گناہ معاف کئی داغ توبی قبلی شدید العقاب سا حذاب والا دے زد تول خاوند نعمتن دے خاوند قدرت دے ندا قیدہ ساتا چی لا الہ الا ہو قرآن عظیم الشان کتاب دے مسئلہ پا کی دادا نشتا دے لائق دبندگے سوا داغنا الیہ المصیر دی اللہ تا دی واپس گردی دل دا پا کس بات تا قیامت اخیرو سورتون کی دا مسئلہ دیر دا چی دا عقیدہ دے اس آتلا لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا توکل کوا پا اللہ واندے دا دنیا دا نپاتی فپاتی بشی تا عقیدہ برابر دا دا سی خط دا اللہ دا طرف نراغلی دی چیغا دیر زورا وردے دیر محربان دے او غافر الذنب و قابل التوب اس چی دا اللہ پا دی کلام کی تاثر سو جگڑی گئی اور اغلے دے مخالب تے تا سر پا جگڑو ستا کتاب نمانی ستا مرگری نپریدی پا خپل کلو کی نا اللہ داغی حال دکر کئی ما یو جا دلو فی آیات اللہ جگڑے نکی پا آیاتنو دا اللہ کی اللہ الذین کفرو مگر اغا کسان چا کفر کڑے دے اللہ او چیزا ما پا آیاتنو کی لگیا دے نو دا کافر دے ما یو جا دلو فی آیات اللہ اللہ الذین کفرو سورہ مخلوق تے داغی با مونگا سپے جنگلی کولی شو سخکر لکے داغیشتا اللہ الذین کفرو تر قیامت تر وزی پوری کپا ہر یو قوم کی دا پیدا کی کاغا پا عربو کی رو کاغا پا عجمو کی رو کاغا پا قریشو کی رو کاغا پا نورو قبیلو کی رو چکل آغا دا قرآن نا انکارو کو او پا قرآن کی خبر تری شورو کی دا مجادلہ لازمانا رجدار جگڑو تاوی دا خبرو ترو تاوی مکی والاو پیغمبر سره دی بارہ کی دا جگڑا نہ کولا چلوڑ ور پسر اگست او وقت دا ویلو جی دا داس او دا غسی یا کا غسر چ کتاب لی دلو نا غس وزول نا دا مجادله دا وجی بحث بشوروش نه یو به یو خبر کولا بل بل خبر کولا تو قران په مقابله کی الله یما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا دی مناظری تم مجادله وی کله چې یو انسان په حق دی او د مناظره پری خو ده پیغمبر وې زې مواریمه دله بپو د جنت په اعلی حصہ کې کور جوړ کړ کله چې یو سړی په نا حق دی او د جګړه پری خو ده چې نو کو مدا کا تیز ردی د پر الله نیم پیدا کړي یو مولا سرن خلاو بل سرن خلاو یو سره جګړه کوا بل سره جګړه کوا په نا حق دی او جګړه پری خو ده پیغمبر وی زی مواری مدل بر جنت پلان دی حصہ کی ذکر رو دا مجادلہ دا ولی ناکار دا دا صفت تا کافرانو ما اجادل فی آیات اللہ اللہ الذین کفرو لہذا دا کفارو صفتون بزان کے ولی راولی نن دنیا کی تاس ہوگو رہے گا نا قرآن سر دا چاہ لگی نو تا بادشاہ تیار دے او ٹپ کی لگی ای خبری کی نو تا وزیر سے تیار دے نو تا ملا تیار دے و نو تا مدرسو والے تیار دی ما یجادل فی آیات اللہ اللہ الذین کفروا چکم زان تا پو خلق ہوئی ناغی پترخ کے بل کتاب نہیں والے دے او آغا بتا تا مخی مخی دا کئی جا جگڑ داغی شروع دی پا کتاب اللہ کی پا آیاتون دا اللہ کی پا قرآن دا اللہ کی تا اللہ کتاب شتاو تا بل کتاب را لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویلی حضور دنیا نا لارم امار دا دوسی دونا پریخو دو چر تا بم گمرہ نشے کپا داغی منگولی و لگولی ناغی کی یو کتاب اللہ دی و بل سنتی دی او دا دوان آغا وقت کم موجود و دا پیغمبر دا وفات نرستم موجود دی تا قیامت تر وقت پوری قرآن مشتا و حدیث مشتا علماء و چان کرده کتابون لگلی شوی دی حدیث موجود دی دا تا سا شیر آغست دی کتاب دا جو کرده و پاقی کلا علماء سرا جاری گئی ما اجاد لفی آیات اللہ دی او علماء وی دی لپکاری جمو سرا پا دی که مرگرتیاو کی پس سکی تا سرا مرگرتیاو کی را تا سرا کم کتاب دی خرافات دی راج مکڑی دی خوبون دی راج مکڑی دی آغا خبر دی راج مکڑی دی چی آغا دا شریعت خلاف دی آغا حدیث دی راج مکڑی چی طول کامزوری دی نو قوی حدیث ولی نرالی قوی حدیث خوب دنیا کشتا بس آغا ذکر که دقی ضعیف دا خوادو ضرورت نشتا جگر و دا اللہ پا کتاب که خبر و تر سوک کی کافر اللہ تسلی ور کی پیغمبر فلا یا غرور کا دوکن کی تالا را تقلبهم فی البلاد اوڑی دل روڑی دل لدی پخاریو کی دا خو دنیا داری اکثر او چی گور طول عمر نتبا دے پا دے بانی پیجنی چی کم سڑے دا دین خلاف دے دا قرآن خلاف دے دا توحید خلاف دے دا سر امال و دولت سے ہوئی اللہ وی پا دے بانی دوکن شای فلا یا غرور کا تقلبهم فی البلاد پا دی خاریو کی او داغی پا بادولو کی او داغی پا نشو نما او داغی پا تر و تازگو کی بدا گردی را گردی دی سر با هر سسی وای نو پا دی گوار دوکان شی شی داگن اللہ تنیز دی دی دا دا اللہ خوخ دی او دا دی دا دین او دا دی دا طریقہ او دا کتابون وگن دا اللہ خوخی نا پا داغی دوکان شی عرب سر اشعارو اغی سر هر قسم خبری وی واقعات و سر او قسی و سر وی د اسرائیلیاتو نه یغی ته سپاتې شي او نه دادی وسنو ته ندی پاتې شوي د هغې نه اوس سره پسې هغه غبار دي ته پاتې شوی دی نور یهود نسوارا به چې کومې قیسې کولې او هغې سره کوم واقعات و د هغې مولیان به شروع شو نو ناس خلق به ټول وجړو الله پیغمبر ته وي فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد د هغې په دې پټکو باندې دوکه نه شي د هغې په دې غټو جامو باندې دوکه نه شي د هغې په دې مال او په دولت باندې دوکه نه شي دا د دین او د قرآن په مقابله کې لہذا دا مال مال نہ دے دا علم علم نہ دے دا کتابوں او قصیر دی دا قصی او کتابوں نہ دے دی بس تخویف دنیاوی حامیم اللہ پوئی گی فمانا ردی تنزیل الکتاب رالی گل دی کتاب من اللہ العزیز العلیم دا اللہ را طرف ندی چاگا زور اور دے او پوا غافر الذنب بخن کے دا گناہنو وقابل التوبی قبل ان کے رتوب و شدید العقاب سخ عذاب والا ذی طول خاوند قدرت اور طاقت یا خاوند احسانات لا الہ الا ہو نشتا لائق دا عبادت سوا دا غنا الیہ المصیر دی اللہ تجی واپس لل ما یجادلو فی آیات اللہ جگڑے نکی خبرے اتری نکی آیاتن دا اللہ کے الا الذین کفروا مگر اگر کسان چھے کفر کردے فلا یغرور کا دوکن کی تالرا تقلبهم فی البلاد اوڑی دل روڑی دل دی پخاریو کیو پکلو گی کی